Płynęmy się. To był Minimax. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się poniedziałek, 9 kwietnia. Wybiła już północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zdecydowana wygrana rządzącej partii Fidesz za chwilę w serwisie Trójki o wstępnych wynikach wyborów na Węgrzech. O budowanie cywilizacji miłości zaapelował metropolita warszawski. Okazją było święto Miłosierdzia Bożego ustanowione przez Jana Pawła II. Duże problemy na kolei we Francji. Aż do wtorku nie będzie kursowało wiele pociągów. 2/3 mandatów zdobyła rządząca na Węgrzech koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej. Tak wynika z prognoz podanych po przeliczeniu ponad 80% głosów. Kilkadziesiąt miejsc w parlamencie zdobyła też nacjonalistyczna partia Jobbik. Ostatni lokal wyborczy zamknięto z prawie 4-godzinnym opóźnieniem. Tak duża była liczba głosujących, między innymi w Budapeszcie. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Wybory odbywały się w systemie mieszanym. 106 ze 199 deputowanych wybieranych było w okręgach jednomandatowych, a reszta z list partyjnych. System faworyzuje zwycięskie ugrupowanie. Narodowe Biuro Wyborcze po przeliczeniu niemal 81% głosów informuje, że rządzący Fidesz premiera Viktora Orbana zdobył w parlamencie ponad 2/3 miejsc, czyli 134. Jest to większość konstytucyjna. Opozycyjny Jobbik 26 miejsc. Do parlamentu wejdą też Partia Socjalistyczna i Koalicja Demokratyczna, które będą miały odpowiednio 29 deputowanych. Inne ugrupowanie opozycyjne, które znalazło się w parlamencie, to Polityka może być inna. Będzie je reprezentować 7 deputowanych. Eksperci podkreślają, że nie są to ostateczne wyniki. Nie obliczono jeszcze wszystkich głosów oddanych w sprzyjającym opozycji Budapeszcie, za granicą oraz przez osoby posiadające podwójne obywatelstwo. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz informacje z kraju. 23-letni mężczyzna zabił na przejściu dla pieszych 70-letnią kobietę. Do tej tragedii doszło w Łodzi. Kierowca na razie stracił prawo jazdy. Będzie odpowiadał za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Kilka chwil po nim o mały włos nie doszło do kolejnego. Za kierownicą siedział pijany mężczyzna. Relacjonuje Radosław Gwizd z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Kierujący Oplem, wykonujący manewr skrętu, prawie potrącił jednego z policjantów. Natychmiast został zatrzymany do kontroli. Wówczas okazało się, że 35-letni kierowca nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów i był nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie 3,4 promila alkoholu. Ten kierowca dostał już 500-złotowy mandat, ale on także stanie przed sądem. W całej Polsce odbywały się uroczystości Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz zaapelował o budowanie cywilizacji miłości. Trzeba odwalić ten kamień, czasem nienawiści, czasem obojętności, czasem naszej ludzkiej małości, jeżeli chcemy odpowiedzieć na miłosierną miłość Jezusa, jeżeli chcemy prawdziwie, tak jak każdy człowiek potrafi i może, zmieniać ten świat. Święto Miłosierdzia Bożego ustanowił 18 lat temu Jan Paweł II. Francuzi podróżujący pociągami nie mają ostatnio łatwo. Trwa fala strajków. Wczoraj w proteście wzięło udział ponad 30% kolejarzy. Na tory wyjechał tylko co piąty ekspres. Rzadziej jeździły też pociągi regionalne czy podmiejskie. Skąd takie problemy? To wyjaśni Marek Brzeziński. W niedzielę na dworcach na ogół było luźniej. Mniej ludzi, mniej przepychanek, niedziela, dzień wolny od pracy. Trudniej było na południowym wschodzie i południowym zachodzie, gdzie zaczęły się wiosenne ferie. Rząd przypomina, że w tej chwili deficyt francuskich kolei państwowych SNCF sięga 40 miliardów euro, mimo że co roku do kasy kolei państwo przekazuje 14 miliardów euro. Reformy są konieczne, stąd nieustępliwa postawa premiera Edouarda Philippa, który twardo odrzuca możliwość ustępstw kluczowych dla zmian w sprawach otwarcia rynku kolejowego przed konkurencją i statusu zawodowego kolejarza, mówi jeden ze związkowców. Oni podejmują środki w oparciu o dogmaty wyznaczone przez prezydenta Macrona, zamiast sięgać po środki racjonalne. Strajk ma potrwać do 10 rano we wtorek, a zatem także tego dnia dojeżdżający do pracy muszą przygotować się na znaczne utrudnienia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zostały nam jeszcze informacje o pogodzie. W nocy przelotne opady deszczu i burze możliwe na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Podczas burz porwisty wiatr, a na termometrach od 7 do 11 stopni. Rano mgły na Dolnym Śląsku, a w ciągu dnia dużo słońca, choć miejscami może popadać i zagrzmieć. Bardzo ciepły dzień od 19 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Łaska króla, dworek dzieci, szlachcic, co przykładem świeci. Ej, kto szlachta, zachwycicem, hajda, Bomontowicze. Ponieważ w dzisiejszej naszej rozmowie towarzyszyć będą fragmenty magazynu SYP z roku 1993, konkretnie z lata tego roku, przypomnijmy kontekst tamtych czasów. A więc po rozwiązaniu przez Wałęsę parlamentu trwało swoiste bezkrólewie. 1 czerwca ku rozpaczy lewicy rząd przyjął tekst konkordatu. 4 czerwca odbyła się uliczna demonstracja w rocznicę obalenia rządu Jana Olszewskiego. A w 4 numerze Gazety Polskiej Piotra Wierzbickiego ukazała się słynna lista konfidentów. 9 czerwca Wałęsa ogłosił powstanie własnej partii BBWR, bezpartyjnego bloku wspierania reform, no i na tym się jego aktywność skończyła, palcem o palec nie stuknął. W obliczu zbliżających się wyborów prawica usiłowała się łączyć. Olszewski z Macierewiczem, Kaczyński z Parysem, a im bardziej się łączyli, tym bardziej byli podzieleni. Solidarność jako pierwsza ogłosiła, że wystartuje osobno. Tymczasem przeciwko opozycji aktywnie, coraz aktywniej działała prokuratura. Na przykład wdrożono śledztwo przeciwko Fundacji Prasowej Solidarni, której szefami byli Sławomir Siwek, Jarosław Kaczyński i Krzysztof Czabański. Dokonano też przeszukania redakcji Gazety Polskiej w poszukiwaniu oryginału listy Macierewicza. Nie znaleziono. 27 czerwca Urban z wielką pompą celebrował ślub Moniki Kern w ramach wojny prowadzonej przeciwko jej ojcu. Z początkiem lipca, wielka radość, wprowadzono nowy podatek – VAT. Jednocześnie gdzieś w międzyczasie działacze samoobrony wywieźli na taczkach burmistrza gminy Praszka przy biernej asyście policji. 6 lipca Jan Olszewski proklamował powstanie koalicji dla Rzeczpospolitej, a 13 lipca pod skrzydłami biskupa Tadeusza Gocłowskiego powstał Katolicki Komitet Wyborczy Ojczyzna. Kaczyński cały czas niestrudzenie pracował nad wystawieniem jednej wspólnej listy prawicy. Bezskutecznie. To też widmo klęski nadciągało nieuchronnie. Poległ na polu chwały, matka granaty trzymała w pierzynie. Ja na bibułę w łózeczku sikałem, brat świąteczny zdobywał kasino. Wujków dwóch nie wróciło z oflagu, ciotka z robót wróciła z chorobą. Kuzyn w tundrze gdzieś życie postradał, dziadek swoje w 20 odrobił. Babki, bracia walczyli w legionach, dziadka, dziad pasał białe niedźwiedzie. I czym dalej historię rodzono, tak to właśnie się plesie i wiedzie. A pan mi mówi, panie kontrolerze, dym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Ojciec, a jakże siedział przed wojną za warcholstwo, za strajki i wiece. Pewnie nasi czerwoni patroni oprócz Boga go mają w opiece. Zdążył jeszcze we wrześniu być ranny, pod Modlinem wieś sobie się Kazuń. Ledwo wrócił, powłócząc kulami, w konspirację się wpuścił od razu. Matka potem, gdy sama została, po guberni woziła gazetki. Mnie sąsiedzi karmili czasami zupą z pokrzyw kawałkiem marchewki. A pan mi mówi, panie kontrolerze, dym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Ojciec poległ na polu chwały, matka dostała ze 3 medale. oraz rentę w portfelu tak starym, że pamięta nadzieję zuchwałe. Teraz wnukom kupuje pierniki w czekoladopodobnej polewie. Czy się cieszyć takim smakołykiem? Sama chyba dokładnie już nie wie. Lecz pomimo ósmego krzyżyka ma ambicję raczej zrozumiałą, żeby wnuki nauczyć wierszyka. Kto ty jesteś? Polak mały! A pan mi mówi, panie kontrolerze, dym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Śpiewał Jan Pietrzak, można powiedzieć wydanie drugie ocenzurowane, ponieważ w oryginalnej wersji było panie oficerze. A ja z prawdziwą przyjemnością witam dzisiejszego mego gościa, którym jest pan Piotr Broński, autor m.in. trzech powieści. Witam. Dobry wieczór państwu. Znaczy oczywiście ostro i z grubej rury. Jak się zostawało oficerem Służby Bezpieczeństwa? Wiecie pan, ja już o tym powiem tak trochę, pojadę bareją. Proszę bardzo. Ja 5 książek na ten temat napisałem. Rozumiem, ale wie pan, spowiadać się pan będzie do końca życia. No, ja wiem, zdaję sobie sprawę, tym bardziej, że jestem jedynym dostępnym, który się spowiada w ogóle, więc tak, wiadomo, reszta że... Idzie, reszta idzie w zaparte. No właśnie, nie, więc... Ale jest pan ciekawym przykładem, ponieważ był pan doskonale zapowiadającym się polonistą z lekkim piórem, którego lekkość widać, no, że dziś zdia. No cóż, to jest szereg skomplikowanych czynników, które na to wpływają, ponieważ tak się składa, że w 82 roku prawdopodobnie gdybym był jakimś robotnikiem w jakiejś fabryce, to bym pewnie się tłukł z ZOMO. Ale ponieważ niestety pisałem pracę magisterską, przez chwilę chciałem zostać na uniwersytecie i tak obserwowałem dokładnie różne tańce dzieci z Alei Róż i nie tylko dzieci z Alei Róż, a poza tym groziło mi wojsko. Postanowiłem pójść do milicji, łapać złodziei i morderców. Czyli początkowo było to raczej marzenie o Sherlocku Holmesie, a nie o Jamesie Bondzie. Raczej oczywiście, że tak. Bo zresztą wychowany zresztą byłem i na Sherlocku Holmesie i na innych, i to już znałem angielski, już czytałem to w oryginale i nie pochodziłem z żadnej nomenklaturowej rodziny, wręcz ze zwykłej, z roboty, z Targówka i z Koła Warszawskiego, tam gdzie ta biedota cała mieszkała. No jak poszedłem tam do Stołecznej, złożyłem te papiery, to zadzwonili do mnie z Rakowieckiej. No i tak się znalazłem najpierw w technice, właściwie to praktycznie od razu w wywiadzie, ale jeszcze przed szkołą, a szkoła się zaczynała wtedy w sierpniu, a mnie przyjęto w listopadzie, więc... W technice w Zawiałogrodzie. Sporządzanie trucizn? Czy... Nie. To był departament techniki, a zajmowałem się właściwie to tym, co się nazywa podsłuchy. Aha. Na tej zasadzie. Czysto jednostka zlece, jednostka usługowa, która sama nic nie prowadziła, bo to ktoś zlecał tym wszystkim, głównie dla kontrwywiadu i dla wywiadu, no a potem poszedłem do szkoły wywiadu i znalazłem się w wywiadzie, a po 89 roku. Uznałem, że... Ale w wywiadzie, czy miał pan jakiś etap, że ten wywiad gdzieś za granicą był prowadzony, czy to... Nie, no ja działałem tutaj w Polsce cały czas, troszeczkę pod przykrętoczkę różnych, w różnych takich, kto weryfikacji opowiada, co ja robiłem i gdzie ja, jak ja działałem i... No ale to był głównie za granicą i tam głównie na terenach NATO przecież w tym momencie to ta działalność była prowadzona. Rzadko w Polsce. Poza tym to były pewne takie historie, które w jednym przypadku w ogóle nie dotyczyło raczej globalnej polityki, a nie dotyczyło ani Solidarności, ani podziemia, ale tak generalnie to byłem w Wydziale 11 i zajmowałem się po prostu, tak jak to tam mówiono, nie tyle zwalczaniem, jak to się nazywało, kontrol, bo to takie było zawsze eufemistyczne, tam kontrolą tak zwanych ośrodków dywersji ideologicznej na Zachodzie. Wolna Europa, radia i tak dalej. Ja akurat siedziałem, w takiej grupie kanałowej. Opisuję to zresztą dokładnie w weryfikacji, nie tylko weryfikacji. No, to książka pana Piotra, którą polecamy, ale ponieważ nie wszyscy mogą w tej chwili sięgnąć, w związku z tym ja konsekwentnie kontynuuję przesuwanie. A w 89 roku po weryfikacji No coś, zająłem się tym, czym się powinien dają w kontrwywiadzie, pracą na kierunku rosyjskim, na kierunkach wschodnich, bo to no rozumiem, jest... Rozumiem, ja mówię, że przedtem takiego kierunku w ogóle nie było. Nie, no skąd? Oczywiście, że nie było. Oczywiście, że nie było, no więc myśmy trochę inaczej w ogóle zresztą działali w samym tym wywiadzie, inaczej od Departamentu Trzeciego, już nie mówię o czwartym, którego nie znałem w ogóle, czy innych. To proszę mnie dobrze zrozumieć, nie to znaczy, że to nie jest żadne usprawiedliwienie się, to nie o to chodzi, to jest kwestia pewnych różnic. Tym bardziej, że ta służba, do której ja już poszedłem w 82 roku w listopadzie, to nie było już to, co było w latach 50., w latach 60. i nawet w latach 70. To już było zupełnie, bo co innego, bo coraz było o wiele więcej ludzi z mojego pokolenia, czyli wychowanych w epoce gierkowskiej. No co ja miałem przecież w 60., w 70. roku ja miałem 13 lat. Więc to człowiek wchodził w dorosłe życie razem z pojawieniem się Gierka, więc te wszystkie trójki, Minimaxy, Van Hoyteny, ITR, IMA, no na tym się człowiek wychowywał. No i w ten sposób z pacyfisty stałem się najpierw podporucznikiem, potem porucznikiem, a wszystko po 90 roku doszedłem do pełnego pułkownika. Rozumiem. Oczywiście rozumiem, że w wolnej Polsce było więcej satysfakcji złapania szpiegów. No, było o wiele więcej satysfakcji, byśmy złapali paru szpiegów. Rzeczywiście, niestety UOP zapłacił. Jedna z głównych akcji UOP-u jest akcją, i tutaj potwierdzą część moich kolegów, to na pewno potwierdzi, a na ogół pracowałem z ludźmi, którzy byli przyjęci po roku 90. Jedna z moich akcji to skończyła się no, dość hukiem i dość głośno w roku 2000. Ja musiałem potem pojechać na placówkę, wróciłem do wywiadu, poszedłem na emeryturę i jak z Kmicicem pan powiedział, chociaż powiem szczerze, że Sienkiewicz potraktował Kmicica w panu Wołodyjowskim o wiele gorzej niż ustawa dezubekizacyjna. O wiele gorzej, bo tam jest w panu Łodyjowskim jest tylko jedna scena z Kmicicem, kiedy oni jadą, prawda? Zaczyna się od Kmicica. Tak, oni jadą do tych Turków i tam jest to piękne, panie Andrzeju, na larum biją. Polska w niebezpieczeństwie. A gdzież tam ja już mam, tutaj ja już się nawalczyłem, ja mam rodzinę, Oleńka w ciąży, na 500+ zasłużył sobie. Bardzo, bardzo. A dobra, proszę mi się jeszcze powiedzieć, jak to z tą emeryturą, to co wysłużył pan w wolnej Polsce też przepadło? Czy... Tak, ponieważ ja po pierwszej ustawie dezubekizacyjnej struktura moich zarobków, mojej emerytury, ona była bardzo duża, rzeczywiście była dość duża. Wynosiła w ten sposób, że miałem 352 zł za te 7 lat w SB, a reszta była na podstawie... Długi lat już dla wolnej Polski. Tak, 23 lata tutaj. Ustaw podjętych po roku 90. Już ustaw dla UOP-u i dla Agencji Wywiadu i dla ABW. Teraz po tej ustawie dezubekizacyjnej ja mam sześciokrotnie zwiększoną sumę za OSB, a zabrano mi wszystko, co jest w wolnej Polsce. No niestety, no tak to wygląda. A tu muszę tylko państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że ja spotykam paru znajomych, takiego jednego, który pracował w Trójce, który się ze mnie śmieje w trzecim departamencie. Trójce, który... zabrzmiało groźnie. Nie, w trzecim. Zacząłem szukać nazwiska. Nie, każdy mówi w trzecim departamencie i przepracował tam, on poszedł na emeryturę w 91 czy w 90, nie, w 89, był zweryfikowany negatywnie i poszedł do jakiegoś ministerstwa i on ma w tej chwili trzykrotnie wyższą emeryturę niż ja, bo już ma cywila. Zresztą zdaje się, że zabójcy księdza Popiełuszki też pozostali dyscyplinarnie zwolnieni w 84 roku. W dalszych aktach zostali dyscyplinarnie zwolnieni przecież i pozbawieni praw emerytalnych. Żaden z nich zresztą nie miał tych praw. Przeszli pod ZUS i za okres, ja mam 0% za okres pracy w SB. Oni mają po 1,4, bo siedzieli w więzieniu i... No i mają większe emerytury niż ja. No ale cóż, Ruskim nie należy się narażać. Tak, i poza tym należy się tylko cieszyć, że jeszcze pan może z literatury spróbować wyżyć. O, z tego się inaczej nie wyżyje. Panie redaktorze, pan wie, jak się żyje z literatury. No bo właśnie wieczory autorskie i inne sprawy. Będziemy zresztą w tyle może tego wstępnego przesłuchania. Będziemy powoli przechodzić do tematu książki. Tytuł książki Reset. Proszę przypomnieć poprzednie tytuły. Pierwsza to był spisek założycielski, czyli historia jednego morderstwa. Drugi to była weryfikacja, a trzecia to jest reset, czyli weryfikacja spisku. Przy czym, o ile się dobrze orientuję, pierwsza książka właściwie, nie wiem, koncentruje się wokół dość krótkiego, prawda, okresu zabójstwa księdza Jerzego. Druga troszkę dłużej, a trzecia praktycznie obejmuje prawie całą trzecią Rzeczpospolitą. Prawie tak. Dobrze, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, a teraz zanurkujemy, zresztą przypadkowo to się również zgadza, bo zanurkujemy w lata 90., w 93. rok i zobaczymy, jak sobie dworowaliśmy z rzeczywistości w radiowym sypie. Alo, alo? Ze służbowych czasów wędrownych? Witają państwa pan Juruś. I pan Jędruś. Celem niepogłębiania konfliktów, rozdrapywania ran, postanowiliśmy, korzystając z twórczej inspiracji nadredaktora, rozmawiać o innych, pozapolitycznych sposobach spędzania wakacji przez szerokie masy pracujące. To też dziś zajrzeliśmy do kasyna w Monte Carlo. Ale tylko zajrzeliśmy, bo po pierwsze, nie mieliśmy krawatów. A po drugie, wydzieloną pulę pieniędzy na rozrywki kapitalistyczne przegraliśmy w 3 karty w przejściu podziemnym przed kasynem. Ach, no, myślałem, że oszwabię tego cygana, ale skubaniec grał uczciwie. Powiedzmy sobie, Monte Carlo jest mocno przereklamowane. Przede wszystkim jest małe. Tak. Gdyby wstawić jeszcze parę stołów, to krupier musiałby wyciągać grabki z zagranicy. Ponadto oferta hazardowa jest skromna. Tak, można obstawiać tylko czerwone i czarne. Jakby nie było przecież innych kolorów. I maksymalne przebicie 36-krotne. Szwagier Ździśka stał po akcji Sokołowa i czy tam innej Wólczanki, ale tam to było przebicie. No, słyszałem, do 50 razy. Nie, no, szwagier miał akurat tylko jedno przebicie. Z tym, że nożem, gdy ruscy goryle realizowali w społecznej kolejce biblijną zasadę, że ostatni będą pierwszymi. Dlatego nie polecamy Monte Carlo. Podobnie jak sąsiedniego Cannes, znaczy się. Udaliśmy się tam celem obejrzenia paru gwiazd filmowych. No jak festiwal, to myśleliśmy, że będzie na friko. A tam drożyzna większa niż... Na konfrontację. Chcemy na plażę? Trzeba płacić. Na autostradę? No płacić. Na parking? No płacić. Po prostu kapitalizm uderzył do głowy. Nawet gdy chcieliśmy się unieśmiertelnić i wdepnąć nogą w świeży asfalt, przyleciał policjant. I kazał płacić. Na koniec zobaczyliśmy przy molo statek z czarną flagą. Ten z filmu Piraci. No to pomyślałem sobie, może przynajmniej tu wpuszczą po znajomości. No. To też mówię do ciecia. Ich bin friend, monsieur Polański. Tak. Polański, no, reżyser, KPW. Wie mnogo wodka zusammen drinken in Spatifo. No, a ten nie mota. Słyszy, że mówią do niego, to nic, tylko rękę po szmal wyciąga. Już byśmy chyba z głodu umarli, gdyby nie żebrak. Tak, siedział taki jeden w najlepszym miejscu. No, super. Pod pałacem filmowym z napisem inwalida z Bośni, Afganiec z wietnamskim stażem uprzejmie prosi o wsparcie. I to wykaligrafowane w 8 językach. No to przechodząc tam z panem Jurusiem, powiedziałem żartem. I warto się było tych wszystkich języków uczyć, tak powiedział. I wtedy ociemniały, bez nogi, niemowa, poderwał się na równe nogi i zawołał. Rodacy, nareszcie polski język, chodźcie, zapraszam was na kolację. Jak się okazało, był to doktorant z historii Uniwersytetu Warszawskiego, który pisze pracę pod tytułem Żebractwo w czasach François Villona i w epoce Bronisława Geremka. I zbiera do tego materiały. Kolację zjedliśmy za darmo i jeszcze kelner dał nam napiwek. Tak. No to co z tą monetą zrobimy? Nie wiem. Za mało, żeby pójść na ruletkę, no, a za dużo, żeby wykupić malucha z parkingu. Wiesz co? Chodź na tego jednorękiego bandytę. Tak? Wszystko na jedną monetę. Rany boskie. Ale sypie. Ale sypie. Zaraz. Co panie? No jak to co? No co drugi żeton to jakaś lipna blaszka. Rzeczywiście. A co tu pisze? Browar o kocie. To kapsel od piwa. A to cholera. Znów jacyś rodacy musieli nas uprzedzić. Wspomnienia z eksperta. O! W poprzednim tygodniu, kursanci, opowiedziałem wam o klientce 50-letniej dziewicy, pseudo napastowana, która uroiła sobie, że jest ze mną w ciąży. Postawiło to mnie, a przy okazji całą placówkę, w kłopotliwej sytuacji. Wiedziałem, że niewiasta zbzikowała do szczętu, a i tak normalna nie była. W domu trzymała złote rybki, 7 kotów i psa ratlerka. Oczywiście wmówiła sobie całą sprawę, tak jak rzekomego, nieznajomego wielbiciela, który ją nachodził. W istocie cierpiała na ostre rozdwojenie jaźni i nachodziła samą siebie. W celu terapeutycznym podałem się za owego wielbiciela, no i mam skutek. Napastowana potraktowała ciążę poważnie. Powiedziała, że mnie nie będzie rozwodzić, tylko zadowoli się skromnymi alimentami, a dziecko mogę oglądać raz w tygodniu. Traktowałem tę obietnicę z przymrużeniem oka, wiedząc, że urojenie prędzej czy później przejdzie. Nie chciałem jednak drażnić klientki. Ba, nawet zacząłem zachodzić do niej, oglądać wyprawkę. Gospodyni traktowała mnie miło. Natomiast koty ostrzyły pazury o moją odzież, a ratlerek, który znielubił mnie od pierwszego wejrzenia, warczał złowrogo. Moja klientka odczuwała mdłości. Rzuciła palenie, dużo szydełkowała, ba, próbowała jakąś gimnastykę uprawiać. Zaokrągliła się nawet, ale wiedziałem, że symuluje. Czy tak trudno zwinąć parę poduszeczek? Któregoś dnia zaszedłem do niej jak co dzień i zastałem otwarte drzwi. Wszedłem. Ratlerek rzucił mi się do gardła, tak, że ledwo go odtrąciłem. Koty wygięły się w pałąk. Zabrali ją do szpitala, poinformowała sąsiadka. Silne bóle. Nie wiedziałem, czy śmiać się, czy płakać, ale z zawodowej solidności udałem się do lecznicy. Na korytarzu wypadł na mnie zaaferowany położnik. Pan jest ojcem? Zapytał wyraźnie podniecony. Potwierdziłem machinalnie. Gratulacje. Byłem zdrętwiały ze zdumienia, ale zdołałem jeszcze zapytać. Synek czy córka? Lekarz szelmowsko przymrużył oko. Ratlerek. Don Kichot zmęczy, jak się snadnie przekona ten, kto rusza głową. Nie umiał się zestarzeć ładnie. Nie chciał spierniczeć sielankowo. Tylko gdy pierwszy promień słońca znad horyzontu się wynurzył, Don Kichot gapił się bez końca na wiatrak, który stał na wzgórzu. I żal było mu, że już nie czas, by dawne boje toczyć, że brak w piersiach tchu, by jeszcze raz na Rosynanta skoczyć. I hiszpański wiatr, gorący wiatr, nie zagra mu bolera i nie będzie bart, wędrowny bart opiewał bohatera. Ech, zagrać by znów jedną z tych scen, jak dawniej kopie kruszyć i nasiekać łbów na wiatrak ten, na Rosynancie ruszyć, bić w te skrzydła dwa, te skrzydła co bezstrzelnie w niebo sterczą i wciąż ci się zda, wciąż ci się zda, że śmieją się szyderczo i wciąż raz po raz dwóch skrzydeł skrzyp odmierzam tnący rączo czas, okrutny czas, niełaskaw dla rycerzy, co się kończą czas, okrutny czas, niełaskaw dla rycerzy, co się kończą. Przesłanie. Wielka jest twoja menażeria, lecz proszę dojrzyj nas, o panie, gdy nam już po Don Kiszoteriach przyjdzie spierniczeć i skapcanieć, z spraw wtedy, boś ty mądry sternik, by nas nie trzęsła szajba taka, by mógł spokojnie każdy piernik obok swojego przejść wiatraka. Halo? Halo? Czy to sypowy quiz wakacyjny? Jak najbardziej. Chce pan pytanie na głowę czy na rozum? To ja, zaraz, chwileczkę. To moja może na rozum. Proszę bardzo. Ile jest wody w wodzie? No, dużo. Ale konkretnie. Na przykład w procentach. To wiem, 100%. Niech się pan tak nie śpieszy. Czy w wodzie są glony? No to akurat wiem, są. No, czyli część wody zajmują glony. Aha, tak, to już wiem. Wody w wodzie jest 90%. Chwileczkę, już są przecież zanieczyszczenia. 80%? Chemikalia. A, to już wiem. 70% wody. Nawozy sztuczne, naturalne, ścieki miejskie. No to już wiem, no dobrze. W wodzie w ogóle nie ma wody. Za prawidłową odpowiedź otrzymuje pan 3 punkty. Zaraz. Następne pytanie. Zaraz. W tej chwili uświadomiłem sobie, że ja wczoraj i wróciłem z Mazur. No gratuluję. Czego? Przecież ja tam cały czas siedziałem w wodzie. To znaczy w tych, co tam pan to mówił? No chemikaliach, ściekach, glonach, nawozach. To ja żegnam pana. A przepraszam, co się panu stało? Nic się nie stało. Muszę się natychmiast umyć. A nie chciałbym się wtrącać w nieswoje sprawy, ale czym pan się chce umyć? No wodą. To znaczy... No, panie, przecież to jakiś koszmar, no nic, tylko się powiesić. Przesada. Owszem, środowisko mamy zanieczyszczone, ale żeby się tak zaraz wieszać? A jest jakiś wybór? Chyba mi pan nie radzi, żebym się utopił. Na cały kraj padł blady strach, ceny na wacie, że na portfele przyszedł krach, ceny na wacie, ach. Napięcie rośnie, patrzy świat, jak radę dacie, czy też was zje ten straszny wad i zginie po was ślad. O, żeż ty, co za straszne dni, kosy kres, wszystko zabierze, takie to zwierzę jest. Od szczytów Tatr po nowy port, ceny na wacie, pytają, co to jest za czort, czy wojna to, czy sport. Kto go tu przywlókł, kto go chciał, może szczepionkę jaką macie, w dodatku pisze się przez V, ceny na wacie szał. O, żeż ty, co za straszne dni, hossy kres, wszystko zabierze, takie to zwierzę jest. Jest tylko jeden facet, co siekierka motyka, ceny na wacie, nic a nic się nie boi go. Wy się mlękacie? No, w watach się prądu mierzy moc. Nic się nie znacie, siekierka motyka, więc się trzymajcie, elektryka i blok wspierajcie. O! Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, dla której nieważny jest kolor owcy, byle była wełniasta, wszedł raz do mnie pacjent wraz z zapachem spalenizny, któren rozległ się po całej przychodni. Dzień dobry, pani doktor. Przepraszam za tak zwaną aurę. Proszę bardzo. Dzień dobry. Co panu dolega? Cierpię na chroniczną zadymkę. Może zadyszkę? Nie, zadymkę. Zadymkę. Nie znam schorzenia z austopii, ale proszę zapodać objawy. Otóż dajmy na to, jest mecz Polska-Anglia. Dajmy na to. No to ja lecę, chociaż futbol nie zmię zwisa, bo oczami duszy czuję naparzanie i mam sobie mus, żeby zadymić. A gdzie się w panu koncentruje ten mus? W samym środku organizmu. Zaczyna się w dole brzucha i tak idzie do klatki piersiowej. Więc najpierw gwiżdżę, żeby płuca przebieszczeć, potem rzucę butelkę, źgnę nożem albo wyrwię ławkę, żeby skórz mięśnia rozluźnić, a potem już grzmocę w ciemno. Nawet w wyniku nie zauważyłem, tylko dymię. Rozumiem. I co jeszcze? Otóż dajmy na to, przeczytam, że na ozdobnym blankiecie, że jest marsz na Belweder. Dajmy na to. Nawet nie wiem, o co się rozchodzi, ale zwrotkiem wyobraźni przeczułam rozróbem. I już mię w to graj i już mózg mię rozpiera. Polecę, o Belgię wyskanduję, w przepisanym rytmie, ze stróżem porządku się zebrę, kostkę z bruku wyrwę, staruszkę sponiebieram, byle dymić. I mówi pan, że to się w panu zaczyna w samym środku, tak? Mniej więcej. Proszę się zatem położyć na leżance. Zadawszy pacjentowi narkozę, zamyśliłam się chwilkę, od czego by tu zacząć. I niemylny instynkt naukowy nakazał mnie rozerżnąć jamę brzuszną. Dym buchnął jak z parowoza. Żaż się zakaszlałam. I oto oczonnym ukazał się wyrostek robaczkowaty w stanie takiego zapalenia, że aż dymił. Zręcznie ugasiłam go szlauchem. Wyrżłam do szczętu, a jamę zdezynsekowałam i zeszyłam cadbutem. I już po wszystkim, jak się pan teraz czuje? Kubek w kubek, jak gołąbek z pokoju. I już się panu nie zbiera na dymienie. Ani tyci. A jak będzie mecz wyborczy, wiec sportowy albo marsz patriotyczny, to pan poleci? A po co? Niech się same naparzają, jak lubią. Dziękuję pani doktor stukrotnie. Rewanżuję się tą oto bezużyteczną już butelczyną koktajlu Mołotowa i jadę na rybę. I tak oto przywróciłam nazad do społeczeństwa i sile spokoju zbłąkaną jednostką obywatelską. A jakby ktoś z państwa też poczuł w sobie mus do zadymiania, to zapraszam do mej przychodni na Rubieży, w której tanio sprawdzę, czy nie ma tam coś w środku zapalone. Do usłyszenia. Murarz domy muruje, niekiedy szef celuje obuwie, gdy trzeźwy chłop stosunek mieć musi do gleby, a drwalowi jest topór potrzebny. Kucharz żyje najlepiej, gdy pieprz lub soli buzoniście potrzeba oddechu, a nasz fach to codziennie być śmiesznym. Choćby wcale nie było do śmiechu. Kawalerzy mają twarze jak w zegarze ze wskazówek. Mogą drwić i pić jakby nigdy nic dla rozrywki. Zrobią wszystko dla rozpuku i dla jaj, bo gdy błazen jest artystą, musi śmiać się cały kraj. Kawalerzy często czują się jak blać, bo gdy tyle rzeczy leży, cię wypada żartom stać, więc rozterka duszę szarpie. Jednak każdy widzi sam, chociaż humor jest lekarstwem, w paczkach go nie przyślą nam. Krawiec szyje, gdy jeszcze ma nici, górnik dłubie na przodku dewizy. Pisarz chętnie za biuro by chwycił i opisał. Niestety jest kryzys. Matka robi, bo musi, jedzenie, lecz najczęściej wychodzi jej zupa. A nas ludzie pytają codziennie, czy się musisz, kolego, wygłupiać. Kawalerzy występują zwykle w parze, aby show wesoło trwał. Mały klaun i duży klaun. Kawalerzy jak niewielu ich wśród nas, ale tylko w żarty wierzysz, choć i żart nie jeden zgasł, więc żartujmy, przyjaciele, z dobrą miną do złej gry. Kiedy zrobi się weselej, to prawdziwsze będą łzy. kiedy zrobi się weselej, to prawdziwsze będą łzy. Pocztówka z wczasów. Wtorek. Jest bardzo przyjemnie. Zdzisiek i jego żona okazują się być bardzo mili. Niestety Zdzisiowi juniorowi wyżynają się ząbki i drze się jak zażynany. Od poniedziałkowego popołudnia pada bez przerwy i ochłodziło się trochę. Cały czas z materaca mnie uchodzi powietrze i póki nie zasnę, to trzymam palec na tej dziurce. A że nie śpię, to powietrze nie uchodzi. Śniadania nie było, bo nie było prądu. Na obiad już drugi raz chłodnik, mimo że jak raz noce są chłodne, a i przed południem z domku nie wychodziliśmy z tego powodu, znaczy z powodu ziombu. Na drugie makaron z serem po chińsku, czyli na kwaśno słodko. W domku zagrzaliśmy sobie ze Zdziśkiem dwie butelki piwa. Trochę mi wyciekło, jak cukru posypałem, ale Zdzisiek miał jeszcze gorzej, gdyż Zdzisiek junior, raczkując, wspiął się po nodze od stołu, pociągnął serwetę i piwo szlak trafił. Trafiając przy okazji w juniora. Ryk straszny aż do kolacji. Po kolacji wyszliśmy na spacer nad jezioro, oddalone 2 kilometry od ośrodka. Droga lasem, bardzo przyjemna. Zdzisiek tak biegał z wózkiem i z juniorem, aż zahaczył o korzeń. Kółko pękło, junior się rozkracił, Zdzisiek zdarł korę z drzewa, ocierając przy okazji kolana. Wracaliśmy. Ja niosąc Zdziśka, żona Zdziśka niosąc Zdziśka juniora i wózek. Ale jezioro bardzo przyjemne i padać wreszcie przestało. Sympatyk. Na polskich dróżkach. Nie tak kręto krawiec szyje, jak się polska dróżka wije. Szliśmy, szliśmy, szliśmy, aż trafiliśmy do miejscowości Czarna Wieś. Szkoda, że państwo tego nie widzą. W czarnej wsi wszystko jest czarne. Środkiem biegnie polska dróżka pokryta czarnym asfaltem. Na chałupach klekocą ponuro czarne bociany, a z kominów unosi się malowniczo czarny dym. Na łąkach pasą się dorodne czarne owce razem z typowymi dla tego rejonu czarnymi krowami, które dają 4000 litrów czarnego mleka rocznie. Po obejściach grzebią w czarnym piasku czarne kury i zrzędliwie gdacząc znoszą czarne jaja. Zimą w czarnej wsi pada czarny śnieg, a dzieci lepią czarnego bałwana. Ulubionym samochodem mieszkańców jest czarna Wołga, a ulubioną rozrywką pogrzeb. Nic dziwnego, że miejscowi chłopi mają czarne myśli i czarno widzą. Pewnie państwo zastanawiają się, dlaczego tak wiele mówimy o tak typowej wsi polskiej. Otóż dziś nastąpiło radosne wydarzenie. W czarnej wsi urodził się pierwszy murzyn. Wracamy do rozmowy, a rozmówcą moim jest pan Piotr Wroński. Przede mną leży książka Reset, czyli weryfikacja spisku. Możemy od razu zdradzić, że akcja książki toczy się między rokiem 1993 a rokiem prawie 2010. Pod koniec 2009 została dramatycznie urwana. Nie będziemy oczywiście zdradzać puenty, ale w odróżnieniu od innych autorów nie zostawił sobie pan szansy na to be continued. Nie, to jest tylko konsekwencja. To musiało tak być. Zresztą zostawiłem to sobie w pewnym momencie w weryfikacji, bo ja tę książkę Reset uważam za najlepszą ze swoich książek. Może dojrzewa pan po prostu jako prozaik? Ona jest pisana 3 narratorami po prostu. Tak, też zauważyłem i powiem szczerze, że miałem po drugim rozdziale pewne nerwy, tym bardziej, że nie ułatwił pana zadania, ponieważ i dobry bohater nazywa się Paweł i zły Paweł. Dopiero później znajduje się wytłumaczenie, że ten pierwszy bohater to jest Paweł, który kiedyś był szabłem, a ten drugi raczej jest w drugą stronę. Jest coraz bardziej szawułowy. A najśmieszniejsze jest to, że Te różnice między Pawłami i tych Pawłów tłumaczy Rosjanin. Tłumaczy oficer rosyjskiego wywiadu, który pojawia się w pozostałych książkach. A tutaj jest jeden z bohaterów jednego rozdziału i to jest rozdział, który ja pisałem w październiku zeszłego roku i nazywa się Entlösung der Polenfrage. I czyli ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej. I muszę powiedzieć, że nie sądziłem, że w moment, w którym wydana została ta książka, czyli jakieś 3 tygodnie temu, będzie aż tak, że to będzie rozdział aż tak aktualny po prostu. No, mam nadzieję, że w naszym życiu się raczej będzie ta wersja soft realizowała, nie ta wersja, która jest krwawa, okrutna i giną ludzie. Mnie oczywiście kusi pytanie, że, na ile procent ten dobry Paweł to pan? No to w każdym autorze, panie redaktorze, pan sam napisał tyle książek. Dobrze no pan wie, że w każdym autorze... Albo kawałek mnie, albo ja. No właśnie. Z dodatkiem. No właśnie. Jeżeli chodzi o tego tak zwanego dobrego Pawła, wie pan, nikt nie jest dobry absolutnie, nikt nie jest zły absolutnie. Tak osobiście uważam, zresztą w swojej pracy przez te 30 lat pracy i do czystej pracy operacyjnej spotkałem się z tak dziwnymi motywacjami ludzi, że jakoś potrafię sobie wyobrazić. O ile ten pierwszy Paweł jest rzeczywiście tym złem wcielonym i chciałem to przedstawić, to jest bohater spisku założycielskie. Zresztą widać, jak to złogo coraz bardziej pochłania. Tak, ja chciałem go przedstawić w formie, to po prostu to jest podejście przedmiotowe do człowieka i do rzeczywistości w tym momencie. A ten drugi jest takim raczej wątpiącym, jak każdy z nas. No i konfrontacja między nimi, no niestety jest na korzyść tego zła wcielonego. No przykro mi, ale tak... No tak, ale tak to wygląda. Ale również mi wydaje, że chyba jest taka różnica między nimi, to jest również różnica kultury osobistej. Ten pierwszy jest inteligentem, ten drugi jest typowym resortowym dzieckiem. No tak. Tak, oczywiście, że tak. Zgadza się. On został stworzony, on został specjalnie stworzony. Wyhodowany w odpowiednich tych. Ja znałem takich ludzi. Autentycznie znałem takich ludzi jeszcze jak tam przyszedłem w pracy, a ponieważ byłem pierwszą i ostatnią osobą w MSW, nikt z mojej rodziny bliższej, dalszej nigdy tam nie pracował, więc patrzyłem na to zupełnie inaczej, z innych pozycji. Więc mogłem to skonfrontować z tymi, których znałem, a ja miałem tylko środowisko spoza resortu, jak przychodziłem do tak zwanego resortu i pojęcie resortowego dziecka, tak dobrze znam, ich zachowania, ich mentalność. Znaczy, to jest coś tak prawdopodobnie takiego, bo też nie też niewiele ludzi znam z tego środowiska, chyba takie pewne poczucie, no jednak osobnej kasty i wyższości, i wyższej świadomości niż reszta. W pewnym sensie jest to poczucie niestety wagi legitymacji, którą się ma, ale w tej pracy, przynajmniej już w latach 80., przynajmniej w wywiadzie, jak to zaczynałem, to ta legitymacja nic nie znaczyła. To już trzeba było myśleć, trzeba było po prostu rozumieć ludzi. Autentycznie trzeba było rozumieć ludzi, żeby odnieść jakiś sukces, a już po roku 90. to już podejście resortowe naprawdę się nie sprawdzało w rzeczywistości. Szczególnie na kierunku rosyjskim czy na kierunkach wschodnich. Tam trzeba było inaczej po prostu. No dobrze, ale podstawowy dylemat, który wtedy chyba wszyscy, niezależnie ci, co przeszli nowi, czy ci starzy, którzy się przechrzcili, mieli jeden dylemat. Jak rozróżnić tych, którzy naprawdę chcą budować nową Polskę, od tych, którzy tam zostali w charakterze bezpieczników tych... Wiem. Czy to w ogóle było możliwe? Ponieważ gdzieś pan to nawet wyjaśnia, że tu żaden klucz tego typu, ten studiował w Związku Radzieckim, a ten nie studiował. W związku z tym ten, który nie studiował, jest poza podejrzeniami, a ten, który studiował, jest bardzo podejrzany. Popełniono kilka błędów. Pierwszy błąd to przyjęto wszystko en bloc. I ja w takiej jednej książce, Czas nielegałów, to jest jedyna moja niepowieść, piszę o tym, że automatycznie stwierdzono, że wszyscy ci, którzy przyszli po roku 90, szczególnie ci, którzy byli kiedyś w opozycji, są są wspaniali i na pewno nie są szpiegami, a wszyscy ci, którzy przyszli tutaj, to są szpiegami. To był pierwszy błąd. To jest śmierć dla każdej służby i dla każdego kontrwywiadu, takie działanie en bloc. Oczywiście są procedury. No, ja uważam, że człowiek sprawdza się w boju i w sytuacjach, w których rzeczywiście coś... Otrzymuje zadanie. Tak. Otrzymuje zadanie, coś się dzieje, coś robi. Czy w sytuacjach podbramkowych. Człowiek się sprawdza. Bo to nie jest takie proste, żeby łatwo być... Na konferencjach, czy popierać, ale jeżeli już się pracuje, jest się w tym boju, to zupełnie inaczej to się sprawdza. Jak żołnierz sprawdza się na polu walki, tak samo i oficer tych służb sprawdza się rzeczywiście w konfrontacji z prawdziwym przeciwnikiem. I to była taka naturalna selekcja, bo to bardzo szybko wychodziło, kto jest kto, wbrew pozorom. Tylko że rzeczywiście przekleństwem tego wszystkiego było, że nie było na nic twardych dowodów, prawda? Oczywiście, że tak. To był nie problem. To był ogromny problem. Ja zresztą byłem rzecznikiem i jestem nadal od dawna ujawnienia wszystkiego, jakie sąkolwiek te rzeczy. Ja nawet napisałem kiedyś taki artykuł. Łączy z tym słynnym aneksem. Oczywiście, że tak, dlatego że jeśli zakładamy, że materiały poprzednich służb mają Rosjanie, To ujawnienie nie zdradza niczego Rosjanom, a rozjaśnia w głowie a poza tym eliminuje tak zwane materiały nacisku, bo materiały nacisku są dotąd materiałami nacisku, dopóki są tajne. A jak już nie są tajne i wszyscy o tym wiedzą, to co to za materiał nacisku, prawda? Mhm. Poza tym w wielu wypadkach to już jest historia. W wielu rzeczach. To jest historia i to jakby to się ujawniło po prostu, no to cóż... Troszkę ozdrowieńczo. Tak, oprócz tego jest do wyjaśnienia jeszcze szereg kwestii. Ja, tak jak mówiłem na spotkaniu, którym był pan redaktor, że ja uważam Okrągły Stół za jałtę numer 2. Ja uważam, że to może za mocne, efektowne, ale za mocne sformułowanie, wolę używać słowa kontrakt stulecia. No ona nie będzie. Były dwie jałty, jałtę numer 2 i warto by jednak to rzeczywiście ludziom wyjaśnić. Wszyscy myślą, że staram się tutaj też wyjaśnić w swoich książkach, że Solidarność z roku 80-81 to była zupełnie inna Solidarność niż z roku 88-89. To była zupełnie inaczej. Inne dwa różne związki. Być może tych samych 10 milionów robotników, prawda? Ale... Znaczy, już nie, właśnie, że dramat polegał na tym, no że właśnie. Już nie było 10 milionów. No właśnie, a reszta była zupełnie inna, więc to też warto wszystko wyjaśnić. Trudno, uważam, że wszyscy powinniśmy wziąć sobie na klatę wiele rzeczy. Ja też biorę, ponieważ ja uważam, że grzeszyłem przez tamte pierwsze lata 90, co zresztą w tych sypach, które powtarzamy, widać, strasznie wolną naiwnością. Ja broniłem się właśnie przed spiskowym postrzeganiem świata. Sądziłem, że to wszystko jest takie naturalne, że muszą upaść zakłady, że Balcerowicz ma rację, że powstawanie mafii i band to jest naturalne, jak na Dzikim Zachodzie proces wilczego kapitalizmu. Panie doktorze, to nie jest spiskowa teoria dziejów, tylko to są po prostu procesy dziejowe, które się dzieją na styku dwóch wielkich sił, którym my podlegamy, czyli tej siły zachodniej. Ty mówię konkretnie o Niemcach, no ale mówiąc szczerze, no mówię Niemcy kontra Rosja, prawda? Rosjanie kontra Rosja. A my w tym Amerykanie kontra Rosja, prawda? A my w środku. No tak jak kiedyś w pewnym kabarecie było, że na zachodzie bez zmian, na wschodzie hura, a Polska pomiędzy. No, więc... no tak, no niestety oczywista oczywistość. To jakby znowuż kolejne nasze przybliżenie. Będziemy finiszować w naszej trzeciej rozmowie. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, musimy szwendać się po plaży z tymi lodami? Że niech pan nie filozofuje, trzeba dorobić. Ale nikt nie chce kupić. To niech pan przynajmniej jakoś reklamuje. Rzeczywiście. Sam minister wyszedł z wody, żeby zjeść nasze lody. Jaki minister? Na plaży na turystów? Może być finansów, no. To chodzu, nie mamy pozwolenia na handel. Spokojnie, to tylko takie hasło reklamowe. Też pan wymyślił. Widział pan kiedyś członka rządu na naszym wybrzeżu? Podobno wicepremier Goryszewski wypoczywa gdzieś tu nad Bałtykiem. I kąpie się w tej zimnej zupie, tak? A dlaczego nie? Nikt nie uwierzy. On co najwyżej może przejść Bałtyk suchą stopą. Dobra, spróbuję inaczej. Płacisz dyszkę, będzie kwita. Nasze lody je rokita. Czyś pan zwariował? No co? Pan, nie rób pan poruty na plaży. Przepraszam. Nasze lody na patyku, je największy z elektryków. No już lepiej, patrz pan, biegnie klient. O, proszę bardzo, świeże lody, proszę, dziękuję, smacznego. Wiesz pan, kto to był? No? Ten z kompleksem elektryka. Tak, poznałem, Kaczyński. Wziął 8 sztuk. A niech tam najwyżej odmrozi sobie prawicę. Albo lustratora. Na plaży skwierczą śniade torsy. W kasynach płynie rzeka forsy. Na ranczo konik się kulbaczy. W jeziorze rybka czuje haczyk. W hotelu